okazji. Podaruj piękno sobie i swoim bliskim. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Przedsiębiorca przy piłce. Wbiega w pole karne. Wspaniałym zwodem omija wszelkie niedogodności, składa się do strzału i gol! Cóż za wspaniała akcja! I ty wykorzystaj swoją okazję. W banku BPH kredyty dla małych przedsiębiorstw bez faktur, bez biznesplanu i bez prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu nawet do 1 miliona złotych. Sprawdź na www.bph.pl. Bank BPH. Po prostu fair. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 listopada, jest 13. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Zmiany w prezydenckim kalendarzu w związku z powyborczym zamieszaniem. Bronisław Komorowski nie poleci do Japonii. Został zatrzymany, gdy wykonywał zdjęcia dla PAP-u, fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej, wśród zatrzymanych w siedzibie PKW. Zapadać w zimowy sen, czy jeszcze nie? Niedźwiedzie z Poznania nie mogą się zdecydować. Zamieszanie po wyborach, brak wyników, dłużące się liczenie głosów. W związku z tym prezydent zmienia plany. Przyszłotygodniowa wizyta Bronisława Komorowskiego w Japonii została już przełożona. Prezydent chce się spotkać z konstytucjonalistami, obecnym prezesem i byłymi prezesami Trybunału Konstytucyjnego, a także z szefem PKW. Przez niedziałający system informatyczny Państwowa Komisja Wyborcza nie jest w stanie podać oficjalnych wyników niedzielnych wyborów samorządowych. Ich ważność kwestionuje natomiast opozycja, która domaga się powtórzenia głosowania. Nie ma zgody na kwestionowanie uczciwości wyborów, na przykład przez lansowanie szkodliwej tezy o konieczności powtórzenia wyborów. To odmęty szaleństwa. Mówił Bronisław Komorowski w środę po spotkaniu z prezesami Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. To oni wskazują członków Państwowej Komisji Wyborczej. Prezydent mówił też, że już po wyborach warto by zastanowić się nad nowelizacją kodeksu wyborczego. Prace powinny iść w kierunku wprowadzenia kadencyjności i rotacyjności funkcji członków PKW, ale również w kierunku zwiększenia uprawnień przewodniczącego PKW. Na początku tygodnia Bronisław Komorowski spotka się z obecnym i byłymi prezesami Trybunału Konstytucyjnego, a potem z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej. Relacjonowała Małgorzata Naukowicz. Tymczasem szef SLD sugeruje, że prezydent powinien także spotkać się z przedstawicielami partii politycznych. Trzeba podjąć środki zaradcze przed kolejnymi wyborami, mówi Leszek Miller. Trudno sobie wyobrazić, że w przyszłym roku będziemy przeżywać podobny kryzys, jak to jest obecnie. Z kolei PiS liczy, że w sprawie wyborczego chaosu głos zabierze premier Ewa Kopacz. Rzecznik partii Marcin Mastalerek. Nie można 5 dni po wyborach poznać wyników wyborów, więc ci, którzy doprowadzili do tej olbrzymiej kompromitacji, ponoszą polityczną odpowiedzialność. Zakłócenie miru domowego. Za to odpowie grupa kilkunastu osób, która wczoraj wieczorem okupowała siedzibę PKW. 12 osób zostało zatrzymanych na miejscu i jak się okazuje, wśród nich są dziennikarze. To m.in. fotoreporter PAP Tomasz Gzel, który robił zdjęcia dla agencji, czy Jan Pawlicki z telewizji Republika. Stacja zapewnia, że reporter wykonywał obowiązki dziennikarskie. Rzecznik Stołecznej Policji Mariusz Mrozek tłumaczy, że zatrzymania dziennikarzy mają związek z tym, że wcześniej do opuszczenia budynku pracowników mediów wzywał administrator siedziby PKW. Było to bardzo wyraźnie formułowane. Zarówno osoby prywatne, jak i dziennikarze byli wzywani przez przedstawiciela administratora do opuszczenia pomieszczeń PKW. W momencie, kiedy policja została poproszona o interwencję, my te wezwania również powtórzyliśmy. Natomiast w stosunku do osób, które się do nich nie zastosowały, policjanci podjęli interwencję i tutaj nie ma rozróżnienia na osoby prywatne, bądź też dziennikarzy. Jeszcze dziś wnioski w sprawie zatrzymanych policja ma wysłać do sądu. Pierwsi pojawili się tam rok temu. Mija rocznica prodemokratycznych protestów na kijowskim Majdanie.

Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypomnę, jak zamówić piosenkę w muzycznej poczcie UKF. Czekamy na Państwa maile i telefony. 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Jesteśmy również na Facebooku, ale tam proszę nam wiadomości nie wysyłać, bo troszkę by za dużo było tych źródeł zamawiania piosenek. Natomiast tam regularnie to, co zagraliśmy w poczcie, się pojawia, nawet w wersji wideo, o co dba Joanna, której bardzo dziękujemy. A teraz będzie prośba pana Wojtka z Bełżca, który siedzi w pracy i jest sam. Nie ma do kogo się odezwać, więc odezwał się do muzycznej poczty UKF i poprosił o nagranie Urszuli Luz Blues w niebie same dziury. Gdy nie ma już ucieczki, nawet ten sen, gdy każdy dzień wyszczerza zęby jak zły pies, jest jedna rzecz, którą w szaleństwie warto mieć. Luz blues, niebieskie dziury. Luz blues, skóra lwie do skóry. Luz blues, nasz ostatni azyl, kalory. Miała, wezmę ciebie tam. Luz bluz w niebie, same dziury. To była Urszula. 22,7 albo ukf@polskieradio.pl. Pan Jacek przysłał nam kilka propozycji. Wśród nich jest piosenka grupy Garbage, The World Is Not Enough. Bondowski, The World Is Not Enough i grupa Garbage w Muzycznej Poczcie UKF. Czasami mówimy, że Muzyczna Poczta UKF bez polityki, bez metaliki byłaby muzyczną pocztą straconą. Chciałbym dla mojej żony Aldony zamówić Ecstasy of Gold metaliki. Sama doła, chyba to ją na nogi postawi. Thank you. To była Metallica. Nasza wierna słuchaczka, pani Gabriela z Wrocławia, pozdrawia wszystkich Januszów i troszkę przewrotnie prosi o piosenkę No Surprises dla nich w wykonaniu grupy Radiohead. No Surprises i grupa Radiohead w muzycznej poczcie UKF. UKF @polskiradio.pl. Pani Ruda napisała nam bardzo tajemniczego maila, ale generalnie chodzi o to, że pozdrawia swojego chłopaka Tomka, który w tej chwili pracuje nad komputerem, bo jest programistą i odlicza godziny i minuty do weekendu, a ten czas umili mu z pewnością nagranie Katie Melua Tiny Alien. Do you love to hide? Who are you? lines on everything I thought I knew. When none of this ends, you won't know what you're worth. You've just gotta take the pressure together, or you'll never survive in this world. Tiny alien, who are you, my tiny alien? What are you here to do? Take flight and never feel any pain. When you're not of this earth, you won't know what you're worth. You've just got to take the pressure together, or you'll never survive in this world. Just how far can you fall? To była Katie Melua. 22,7 trójek przed nami, nagranie polskie. Chciałbym poprosić o piosenkę polskiego zespołu Dub pod tytułem Podzielono Świat, ponieważ uważam, że jest to najlepszy, jaki kiedykolwiek powstał polski zespół reggae.

to Black. Myślę, że wrócę do domu i włączę sobie jedną z płyt Amy Winehouse. Może nawet tę pierwszą, najmniej popularną, najmniej znaną. Pan Marcin, zawiecie, napisał pogoda, jaka jest, każdy widzi, na ten piątek wyda mi się idealna piosenka Laid Back Sunshine Reggae. Chce się przenieść w ciepłe kraje, powinien zajrzeć na stronę Muzycznej Poczty UKF na Facebooku. Tam już w tej chwili jest redysk Laid Back Sunshine Reggae. 22 i 7 trójek. Poproszę Black Sabbath i Paranoid, bo kocham to brzmienie. Mind. People think I mean saying because